دا وینا تاسو دا بی افواهکم و خلوص تاسو باندی و اللہ یقول الحق او اللہ تعالی وائی رشتیا و هو یهد السبیل او آغا خی سهیل آرا ادعوهم رب لیدی لآبائهم فنمونو دقلارانو دو دیبان دی هو اقصدو عند اللہ دا دیرا دین صاحب خبر اللہ فنیز اللہ تعالی باندی فا ایلم تعلمو آباءهم بس کچرین نپیجنی داسو لاران داوئی فا اخوانکم فی دین نرن تاسو دی بدل کے وموالیکم او دوستان تاسو دی ولیس علیکم جناح او نشتر پتاسو باندی سکنا قرآن در ہوئے فیما افتاکم بیهی فاوچی جوال دیوشی دتاسنا پاغی ولا جنا لیکن نیسی تاسو ما پاغا باندی سا عمدتا قلوبکم چه کس دیوکی رنستاسو وکان اللہ او دے اللہ تعالی غفور الرحیم بخن کون کے اور رحم کون کے النبی پیغمبر اولا بالمؤمنین زیاد حق لری بمومنان باندی زیاد نزید مومنان تا من علب سیرما دنفسن دارینا زیاد گران دے بمومنانو دنفسنو دعوینا وازواجو او بیبیانی دے پیغمبر امہاتو مندی دے غیدی و اولو الارحامی او درشتو خاوندان بازم بازی دے دی اولا ببازن فی کتاب اللہ زیاد حق لری دبازنا فقانون دا اللہ جی من المؤمنین دمومنانو انسارنا والمہاجرین او دمہاجریننا اللہ انتبالو مگر دا شوکی تاسو الہ اولیائکم معروبا دوستانو بلو سرا صحی گران کانا ذالکا کل کتاب مصدورا ذرا خبرا بلکتاب دا اللہ جی لکل شوی وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ أَوْ كَلَا جَوَالَ سَمُنْغَا دُفِغَمْبَرَانُنَا مِسَاقَ هُمَا وَعْدَدَائِ وَمِنْكَ أَوْدَتَانَا وَمِنْ نُوحِنَا أَوْدِ نُوحَ الْسَلَامْنَا وَإِبْرَاهِيمَ أَوْ دِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمُوسَى أَوْ د موسی علی السلام نا و عیسی ابن مریم او د عیسی علی السلام زوی د مریم نا و احدنا منهم او اغسط و منگا وینا میثاقا غلیظا وعدا سخطا ليسأل الصادقين دي لبارا ستبوسكي لرشتا ويذكنا عن صدقهم فباردا رشتا ودعائكي وأعد للكافرين أو دياركرن لبارد منكرينو عذابا أليما عذاب دردناك سورۃ الاحزاب مدنی سورۃ ہے پنځم کال د هجرت باندې الله تعالی نازل کړل دی د دې شم نمبر دی په ترتیب د مصحف قرآنی کې پر د سورۃ الف لام میم سجدانا او نوی نمبر دے پہ ترتیب دے نزول کے نادل شوئے دے پہ دے صورت آل عمران نا دے نمخ کے صورت آل عمران نادل شوئے دے ونبسے دا صورت نادل شوئے دے آر کلا چھ مخ کے صورت کے رد دا شرک شو نفتی صورت کی رد کئی دا رسم باطل نزکا دا صورت دا مخت صورت سرا متصل راڑیا یا مخت صورت کی رد کو دا شفاعت کاری چی بغیر دا اللہ تبارک و تعالی نا بل چاہتا ہا دمرا اختیار نشکے دے چاہواد اللہ تعالیٰ نا سو بزور باندر اخلاص کی نپتے سورت کے دا ذکر گئی چی او سڑے دے چانا پیدا ندے نواد آغزوی نشکے دے ذدی وجنا دا سورت دا مخی سورت ترا متصل لارا دا سورت احزاب کے رد رسم باطل کئی اور دا سورت کے پنزیش احکامات ذکر کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مومنان ہوتا او قصورت کے برد شرک باندی دری مثالوں نے ذکر کہی لکسنگا دی آیاتوں نے کرا دی لکیوں مثال اللہ تعالیٰ ذکر کر کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ دیو سڑی بزفینہ کے دا آغا پتن کے دو ضرور نشکے دے نچسنگا پیو پتن کے دو ضرور نشکے دے ندارنگے دعا آلیہ نشکے دے الہ صرف یو ذات کے دیشی آہا اللہ تبارک و تعالیٰ دے بل مثال ذکر کو وَمَا جَعَلَا أَزْوَاجُكُمُ اللَّهِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ جسنگا یو غیر مورا چیو انسان دچانا پیدا ندے نو آغر دمور نشکے دے یو سړی خپل خدای ته مور وایي نو هغه د هغه مور نشي کېدی. دارنګه یو سړی غیر د الانا الله نه بل چاته الہ وایي نو هغه الہ نشي کېدی. الہ صرف یو ذات الله تبارک و تعالی کېدی شي. دریم مثال ذکر کئی وما جعل ادعیاءکم ابناءکم او نیکر دولی دی متبنگان ساتو ساتو زامن. یو سڑے دبل زوی دا خل زوی ہو جدا زما زوی دے نو آد آغل زوی نشی کے دے نو سنگا چه پرده زویه زویه نشی که ده نو دارنگی بغیر ده اللہ نا بلسو که لا نشی که ده. دادری مثالونا اللہ ذکر کرن او دارنگی صورت کی رسم یا باطل رسم چه آپا عربو کی راروانو یو سڑے باولا گی دا او آبابا دا بل یو زوی بل زوی او کردو نباغبا اندبا دا غی دا سی حکم لگی دا لکچی بخبل لسبی زوی بانی شرعی حکم لگی. یو انسان آغای کم پلار نبیداوی ناغبانی شرائیو کم داوی شردد پلار نسوک پیداوی نو آغی سر ردنی کا حرام وی. دارنگی ددد پلار خوروی ددد پلار خوروی ددد پلار ماسی او پکووی زداغه سارا جده نیکانی شکه ده زدارانگی رزده بلار خلی آغا سارا غیر سارا جده نیکانی شکه ده زدارانگی آغا بلار منشی زداغه پا میراز که رزده جست شرائی حق کی گی آغا جتا ملاوی گی. زدا سے دا ټول احکام با دا جاد بارا من لگی دل جسو کو یو سڑی خبل زیه او کردو جدا زما زیه دے الان کیا بدا غنا پیدا دو. تو قرآن کریم کے دے رسم رد گئی وما جعل ادعیاءکم ابناءکم او د دیرم بانی رد اللہ تبارک و تعالی شروع کرده دی د دین آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید تزویه بیجو لآغا وقت که جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانی واجب نور آگلی اللہ تبارک و تعالی دا رسم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی مات پہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید لا دخبل ببول لر حضرت زینب غفتی وار او داغی سرے والا نکاہ دڑلو نچیو سرے بچان متبناو کردو زدارا خلب اخبلا انگور کرلا زکجر دا متبنا بمرشر زاغذری و بیاد ددائی فرد سر نیکانو کو زدان بیداز آرام کرلا لگزنگ اخبلا انگور زما انگور و زما دزوی خلالا یا دیم و تبنابا اغیقل لطلاق ورکر د دا متعلق شوا اغی سرابا د دا آغا آکاسا جی چا بده دا متبرنا بیلو نو آغا بده دا غی متعلق سرا نکانو کوئی بیداز ما دوزوی خداوا پا ما حرام آدھا اللہ تبارک و تعالیٰ بخبر قدرت عظیمت سرا دا حضرت زید او دا زینب او انزر یوب سلون لکو در دیکھو رہے جا حضرت زید مجبورش او زینب لے طلاق ورکا دا اللہ تعالیٰ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم چه زینب سرا نکاو کار چه کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب سرا نکاو کار که مسلمانانو دو زین دا خبر ہوتا چه یرا یو سڑے جا دا متبنا ہوئی دو دا خدا کنی دا غد پاردان دیل کر دا خپلان گورا آغای پا دیکو وشو چه دی خبره که شرعان حس وزن نشته بلکه دا یو خوستاختان رواج ده چه عربو که جور شوه ده که شرعه که ده شرعی وزن وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با زینب سر نگانو کو که دیکه اس ده شرعی وزن نشته او دا رسم اللہ تعالیٰ پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے مات کر سرکار را دی چو پا یو علاقہ کی یو رسم وی چی دیندار خلقو لگی یو رنبانے لخبر کور دا ساغے ابتداو کی یو آرسمون مات کی قرآن دی وجنا زبون مفتیان ذکر گئی چی یو رسمی روڑی چاکڑی وی دو دینداری دو جیلا او دارنگی دو کون کم مذہبی پیشوائیان چیوی نو آئی دی آغا رسمی روڑی نو خوری تردی پوری چی مولانا رشید احمد دو دیانوی رحم اللہ لکلی دی چه کم مولا دا رسمی رو گوڑیو خوڑا لطبا دی مزم اکبرو تحریمی ده ده وجه صدا ده وجه دادا چه یو گوڑی رسمی وی او شریعت که آغا خانوی آغا دیو رسم پا بنیاد وانی بخشوی وی او دیو رسم پا بنیاد وانی آبا خلق بانی خرولی شوی وی سه شرعی احضیت نوی لکه زمانگا خلقو گی مشهور دا چه دو جمعه بشمی بانی کم خیرات دوشید و داگه سواب دیری و چه کور که واری اغا غموشی وار کرا چه دو جمعه بشمی بانی با دیگونه بخی دای او رواج ده او که سواب گری نو بیا بیداد دی دارنگی زمان دی پختانو به مازمو که او خبر ناست دارا وی نامر دی پلانی لا دی پلانی وی سلوی سیبن و برابر جو یا خاون دیو لگی دو وادی او که وانکا دادا سے خلق کئی دا خبری شاہیزان تا دیندار ہوئی دا سلویقی تصور چرے دا دی اندوانونا را منتجر شوئے دے او اندوانو تا را غلے دے دی یہودونا ذکا چی یہودو بے موسیٰ علیہ السلام کوئی دور تا دلو او سلوی اخراد یهود و مشرانو دستی عبادت گلونو چه کلمونگ امرشو جو سلوی اخرازی بمونگا بانی سخت دی او نور لند مثلا نارو الا ایام معدودات هرگز شر یوم مونگا دا بغور نرزی مگر یو سولا دش بیرل شوی چه ها سلوی اخرازی دی تا سلوی اخرازی بمونگا بانی لگه سخت دی او سلوی اخرازو نباد بیاسا بچهی نو دا رسم ایندوانو در آغی لکا مولانا عبدالحی رحم اللہ ذکر کری دی مولانا رشید احمد گنبوئی رحمت اللہ لے فرمائی چه دا ای رسم حنود است چه علم بارا که واید سلوی اختی بارا که چه ای رسم حنود است دا ایندوانو رسم دی دچې او سره یو یاره د بلاني سرویس دی وا سرویس دی ور به څنګه لرا د مولانا رشید احمد رضی الله عنه مولا ذکر کوي چې دا د ډوړۍ او مولاو وړاندې او په سیمز مکروه تحریمی دی ځکه چې مولا کلا یو دا د زید لرشي او داسې یو تقریر کې یا داسې دوام او خوراکي ډوډۍ کې شرکتو کې نو خلک وایي کې دا ناروا وي او خنوي نو پلانې مولې څه بولنه ده د مولې ته باغت لرو د خلکو د بارا سبب د جواز ګرځي د دیو جنا علما ذکر کوي فقهار چې دیندار او مذهبي خلق لبکار ری چه ده داس تقریباتو او داس دوڑینا احترازو کی داغین ازان بچ کی بیارا پا تیرا تیرا چه ده مولا پا کور کی آغا رسم و رواج کی گی آغا رسمون و رواجون پا کی گی گی دلوری وادی نو چوی کوری نو جنج بر آغلی او لوی قوبل بایی د تابوس کینه و یاره لاله پلانې مولې سی و د لور وای واده و نو هغه کې به جنج راغله اعلان کې جنج دې نو د دې دوالو راسم دې د دې دوالو راوای دې نو یاره چې دا خنونو د پلانې مولې سی په لاره راځي کول نو هغه چې دا هغه د دلیل کې درګي او هغه درله چې دینو مخې دا کوي چې که دا ناروا وي نو داسې به نه کېدلو داسې به نه کېدلو دارنګې و یاره دا نګریزي وړو دا پلانې کار کوو ډنګلې کار کوو نو دا د مسلمانو مسلمانانو کار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم عمرې له راغلی وو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سراوہ چکلا دا حلق و اخراغے دا سر لخرولو نبی علیہ السلام بھی اللہ دے رحمو کی بسر خیول کو باندے دا صحابہ اکرامو بھی یا رسول اللہ پا مقصرینو باندے تو بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ دے رحموں کی بسر خریون کو بانے تو صحابہ اکرام ہو یا رسول اللہ او پا کمہون کو بانے تو نبی علیہ السلام دریم للا پا دریم للا بیا ہوئے لیکن صحابہ اکرام ہو باوے ہاچو آلال مقصرین یا آلال مقصرین نبی علیہ السلام وی مل مقصرین چونکہ میں لینڈے یا غیبانے دیو اللہ رحم کی یہ دنترے لگا دعائی کرے لگا دا آغا چاہ دوبارا چاہ گئی سرخ رہے داولے فا عرب کے سرخ رول دا بیو شرم کر لگے دا کہ چاہ با سرخ رول دکلے بھی ہو دوار کولے لگا دا بختانو اوے مڑا کنجیر بس کاری سر بے نخرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جب سرون اخروئی دو آغی نبی علیہ السلام تا قتل راسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصر آگے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی یا رسول اللہ ولی غصر بیزدی دوام جی سر اخوی نئی ماتا پوری یوی جی تاسو کے نئی سر اخوی جدی داو سو گوری ٹول بشوروشی نبی علیہ السلام جی سر اخرولو دا کے ناستا صحابہ اکرام و تاو قدر لٹولو سر اخرول شروع کرو وی وکاو سر اخوری کنا مطلب دا چیز نبی علیہ السلام وینا ویدا نشن منالا خدا کار غیدا گران ہو گورا دا شراب ہو دا حرمت ہو کم جراغے دو یک دمی مٹکی بزائی ماتے کرے بزائی ماتے کرے خدا سر خرول واردازی ہو کہ چونگی دا دا آغی و رواج کردی دلے ہو فا عربو گلوی لوی بیخنو بیخنو خودت دا دا آغی رواج ہو دا رواج ماتول دا گران کاری دیو جنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی چه دا پساد او دا بدنے پا دور کے یو سنت جو اندے گول دا دا سلو شہیدانو دا سواب نا غور دی دے سواب دا شروع سے دا سلو شہیدانو دا زیاد کے دا سنگا دا بعد غلق و ذین کے دا دی چگنی بدنے او کتو بانی یا پا پینزو کتو خوراک دا کینه سنت دی دا آداب دی یا د زخان قرآن دا کینه سنت دی دا آداب دی یا زړه د زخان قرگی او هغه باندې ډوړی د بشریګه کینی نو ثواب یو شي یا زړه د زخان نو قرآن یو دا د پلیټ کې ځان ته ډوړی واجی پختانن واجی ډوړی کې دی ځان ته یو سید اگر از جز گناہ بگنیش دے جز گناہ بگنیش دے دا سا عذاب دی دا پدے کے فرق پکاروی جو سرے زان پولا کی دا دلے سنت نا کم سنت مرا دی آ سنتا چی دا آگے پا زائبانی بیدعات راغل ہوئی او آ بیدعاتو کے سنت روشیوی بھی د چتا رسولت باندې کینو دا غې په ځای هغه بدعت هغه وانیږي بدعت روکیږي نو په بدعت روکول باندې ما دا د ډېرې ستل سپوري کیږي الله کا کوی کې تا کار مړ کړل په دا خلق خدا سوچي چې مړ کټوالي نو کټوي دې ګونه وشورو شي او دا ویلی دی جناز ما کور که غم شوه دی زما کور که بخلق خوراکونه نکی زمی او گولا که دا با دی خلق سوائی نسو بسوائی سو بسوائی یو یو خبره با داستی اولی چه مریگی با پی نیو سل ویلا با من شی دا اللہ با رسولو چه ایدان سواب دید آئی کئی زد لور داوی رازا بچه ما دی پلانی لاور کڑی او رازا او گاڑی که کینی او داغی کسی لی بوزی او آلک راوالی ادیکاو تاری سوگ ووی یخبری والا بوزلا اصوگ و ایجازی خو مجیزی زی اصوگ و ایجازی خو پلانی زی او ڈکلی زی ما دوی دتاولی لی اصوگ را ما و تغیید اللہ دے نبی لور چرنو آغا پدی طریقہ بانی واد شوی دا بی خستا دا لور چرن دا دا پیغمبر لور وا مینا دا دا پیغمبر دا اومدی لور وا او دا دا پیغمبر دا تابدار لور وا او قرآن کی اللہ وی لکت کان لکم بی رسول اللہ حسد و حسنہ تاسو بارا دا اللہ دا نبی پا دلیگا کی او جوان کی بہترین نمونہ دا زمان لور زمان خور او زمان دا نبی دا لور نلوی ندی دا آئی دا خو خور ام لدی بای میرا بانی با او کئی جنج مگر آوالے یو گاڑے او چې چا سره نکاح کېږي هغه کس ورسره یو زنانا یا خپل زنانا غونډې کړې وی مونږ وی چې جنګ به نه راولې مایما خو ډوډۍ ورکولا ما خو را غونډې کړې وی واده کې جنې کور ته زنانا را غونډېدل دا منلې وی جایز دی بلکه پکار دی چې امزور والا راجمع کې واده به خو جنگ چې دی نو هغه دي دواړو طریقه ده هغه به نه کې نو په هغې دروزه پورې مسله جوړه ده دروزه پورې وایي موږ یې د جنګ نه منع کړی وو مای په لاره به راتلی نو زلمي به د ځای په ځای به د ماشه ناست ابو واده کې ولا زنانه بیا په بل طریقې دي بیا په کې پرده مرده مخاطب کړي او دا الکان د شپې بیا د جنازې یو خپل تیار کړي او چې زنانه د رڼا په ځای کې دیږي نو هغه ده ګوري شیطان خو ډېر لوی راوي دی کړه او جلول اخلي ا جلول اخلي د رسمونو رواجونه ماتول لاګران کار دی او دا غیر بلای چه سنت پیغمبر جوندی که نپده وانی بڑی زور آلی نزکا در لرسول شیدان سواب برمی دا آتی نا دا پا نوری وڑاو پا غطا باندی نی دا پا آغی باندی نسواب کدیو که سواب دیوشی کدیونه که گنانگاری جنا تایدی دیر زیادی دی دا اللہ نبی وائی چه ده مسواک سره کم موزه شی ده بیه مسواک موزه یو با اویا اغا موز بیتر بی او کده او نکنه گلانگاره جه نه سنت آغا سنت چه پا آغه بانی ده دین شکر جوڑی او پا آغه بانی ده مسلمان خکاره گی او خلق ده ده بدله گی چه ده مسلمان ده رزق ده تکار کئی چه باغه بانه ساد مسلمانه ها فده لگی چه دا مسلمان ده نو اللہ صورت که رد کئی ده رسم باطل رنبانه خطاب کئی خپل نبی دا یا ایوه النبیو ایز ما پیغمبر آئیت تک اللہ دا اللہ تعالی نایر کوا مخلوق نمیاریگا دا رواج ماتوم دا رسم ماتوم خلق بسوائی وائی و خلق دا خلق ممارا خلق بوائی جبلانی چی دنو آغا پا زورا دا اللہ نا راب رسول بولشنو وائی بنو دا زان بوائی ایتا کلا دا اللہ نا ویرگا ولا تدعی الکافرین او ممنا ده کافرانو او المنافقین او ده منافقانو کافر او ده اللہ ده دین ده شریعت منکر ده منافقا بخلیبانی ده مسلمانی دعوی کئی سرده پوری چو این نشهدو گوائی کهو پدیش یکینند ده اللہ پیغمبری گوائی کهو پا دیوانی چه ده ده اللہ تعالی پیغمبری اللہ و ایما ده پدره چه ده ده ما پیغمبری و اللہ گوائی کهی چه منافقان ده رو جندی ده ده چه بخلی بانی وائی ده درن الوائی وائی و بخلی بانی پس مونه بخلی اللہ تبارو که تعالی فرمائی پس مونه دال کری دی و باغی بانی بل زان بده بزن بخوری و من الناس من یوجبو با قولو بالحیات دنیا ده خلق و نسا آغا دی چه آ خبر کئی تبو آئی جسدن و داده اللہ تبارو و تعالی فرمائی تاجب کی بولتنه و یو شهد اللہ علاما فی قلبی وې خدای ګواهد چې زما له کې سدي زما په لږ وې بیر حق نه بلد شي نشته وهو علاج الحساب اداره سخ جبرالو او فسادی سره وي بخلی باندې به غټ غټ خبرې کوي لوی لوی خبرې به کوي او داسې خبرې به کوي وایي یقولو تسمع لقولهم چې خبرې کوي تاول توجه سره خبر زواج کوي نو ډېرې غټې غټې خبرې کوي دا خو الله تعالی ذکر کړي د منافقانو نښې والمنافقین او د منافقانو د منافق د کافر باندې وایي الا الله یقین الله تعالی کان علیم الحکیم دی پویا چې الله کوم حکم کړی دی نو هغه صحیح دی الله پوه دی خلق چې د شریعت او د قران او سنت خلاف زوایي دا غي نه پويږي دا غي خبره غلطه ده الله چې سويلي دي هغه صحیح دي ځکه الله پويږي حکیم حکمت والا دی ثوابي او رواج او رسم ماده یې حکمت یې په کې کار دو مت په کې ډېر لوی خیر دی په شریعت دا رسم الله په پیغمبر نه مات کړي دن بلوی مسئلہ وا دیر غیر وارث خلق عریب وارثان جوڑے دل او دا اصل میراث خوارو آہاک پہ چکم دنو وا ہے او دیر زیاد زنانہ عریب بڑیر مسائل پیدا شروع دیر رواجونا بجوڑو عریب مسئلے و معاشرہ کے جوڑے دل نوا اللہ تو پیغمبر مات کا آرواز دے کہ دے اللہ لو حکمت دے تا دے کافر و دے منافقان و دے پروپیگاندو او دے خبر و پسی مدہ تا با دے قرآن و سنت پسی دے دے قرآن او دے احادیث مبارکو پسی بردے یو قرآن دے یو حدیث دے حدیث یو آئی شد اللہ نبی پخلیوے دیوی یو آوی چې الله نبی آکار کړی وي او پیلی وي سنت ورته وایي یو تقریری وي چې د پیغمبر مخه ته یو کار شوی وي او بیا خاموشي اختیار کړي د هغه تقریری حدیث وي پیغمبر به خاموشي اختیار کړی ده هغه هم سنت دی دا ټول منل د پیغمبر د حدیث نه انکار کول کفر دی چې صحیح ثابت وي ځکه بغیر د حدیث نه د قرآن تبشیری نشي کولی کوم ځای نه بیندي غلام احمد پرویز شو د هغه وي زه قرآن منم او زه خلکو له د قرآن دعوت ورکوم او د قرآن مقابله کې زه بل څه نه منم نو عوام خلکو وي چې بهی د قرآن خبره کوي وګوره وی نه تازواشی قادیانانو دوایا تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر منی وی ولینا وی چیاز و پیغمبر نمانی و کافری وی لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ قادیانانو نتا بوزکا وی کلیمہ سنگوائی واللہ چی بید دینا تا بلا کلیمہ نوائی وی لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ و آیا چی دا اکیده دا چو کما شریعت او دین کی درا اگر اگر یو کی درا پیغمبر وای زا دا انبیاء و خادم لیم او زمان بعد پیغمبر بل نرازی نوی او دای وای غلام احمد قادیانی ذل بروزی پیغمبر دے ولیه جو ذل بروزی پیغمبر دے پیغمبر نباد بل پیغمبر بنی زندگان دی سروزا پوری والا جزائی نوار کو اس دی حکومت والا اسلام آباد کی دستر ورکو زائی ورکو زکا چی آغی وائی مقدر ادا معایدہ شروع ہوا چی زمان حکومت راشی جداو دو اخبال حقوق ملاوی گی آتاو دو اخبال آزادی ملاوی گی لیل امریکی باقاعدہ دې حکومت تایید کړی دی چې دای کومې وعدې له خلکو سره کړې وي ضرور او چې دینه هغې باندې آواده چه دنو پورا گئی او اصلاحات شروع کری دی نو امریکا سلو قرآن او دادی دی اصلاحات یادی کئی اخبر اصلاحات یادی چه دا آغی دا مغربی دنیا کم اصلاحات دی آغی آغی آدی چه باقی بانی دی دین او دا شریعت بیخکاری کی گی آغی آغی آدی دا آغی سے تائید گئی او خط صفائی ویلی دی چه موجودہ حکومت صحیح سمت پر جا رہی ہے صحیح طرف دروان دے خط صفائی ویلی قلع ویلی دا آسی آئی وائی دا آسی وانو وائی اللہ رب العزت وائی وستا بے اما یوہائی رہی گا روانی آتا آسبسی چو وائی کورشی تاتا من ربی گا تَرَفَا تَرَفْسَانَا تَا اللَّهَ دَوْ كَمْ تَعْبِ بَئِ چَا اللَّهَ سَنْوَيْنِ آغَسِ بَكِ تَا مَخْلُوق دَ خَبُرُ بَسِ بَنَا دِ چَا تَا مَخْلُوق خَبُرُ بَسِ بَنَا دِ او پا هر بات بینا روزے یو اقیدہ او یو طریقہ چَا آدھو قرآن او دو سنت دا آغیر بَسِ بَنَا دِ او بل دا دے چه مسلمان چه ده چه ده دین کار کئی دیوه ده یو جماعت پشکل گی کئی ولتکم منکم امتو یدعون الاخر تتازه که ده یو تولگی یو جماعت وی چه خلق قرآن سنت ترابدی حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیه قرآن سنت یاده دسه یو جماعت سرهم و ده یو جماعت پلیت فارم بانه کار کو او آغا جماعت چه ده آغا جماعت اشاعت توحید و سنت ده او دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و فرمائلی ہو چی دیزان لہ دا جماعت امیر جوڑ کر دا کبیا آئیو خبشو غلام بلی نوی دا بیا بی مانی بیا بی خبر مانی او کسر دا غس کے لہ دانی عمر ہوئی دا بیا بی مانی او چې کوم زړه د جماعت را ځان له شو لړې ده شو درته مثال له هغه کړې ده چې هغه خپل کانډګ له لاله شوي وي او شرمخانی وګړي موږ یو خدای له شرمخانو له استاد دي الله تبارک وتعالى موږ له چې کوم کار را کړې ده باغې موږ خپل رب ډېر زیات احسان منجو چه منگه ده مخلوق ده زنداباد ده مرداباد نخلاص کریو ام منگه چه ده اخبر کتاب تا کنو لیو او ده اخبر کتاب کار رانا علی الحمدللہ او ده اخبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ده سنتو کار رانا علی قدانل منگه ده دمامو و نغارو والا پسی کرده ده قدانل منگه سبل ده پسی کرده ده اپنگه ده مازو کاری ده چراتو نو ما دی رونو داوی زبیر خان دی دا ما اوز با خلق با مایدازی وی چه آغای با مردان و پی خور دا چرد دا کانجرو و دا مایلیسونو پسیزی اپیسی با را گئی او دیل با خرش گئی سو با دا شراب و کباب و پسی دا آئیش افشرت دا دیل دی من دا اللہ کتاب پسی دا اللہ دین پسی روانیو دا زمون دا کمال خونه دی اون وجہ تا خلق نا دی چابا زان تا ٹیوی لگو رئی سو ما بسکن دو بلا سی سو بسکن دو بلا امونگی اخبر عظیم کتاب قرآن تا جلو لیو دادا غکر دوان دادا پا مونگ باندی دائلہ کی اخسان دی پا مونگ باندی الحمدللہ چاچی مونگ دا قرآن خوزل دی او دا کدی را تا خوزل دا اللہ تبارک و تعالی دی پی رحمتو نوزرئی یو عظیم شخصیتو قربانی اوکللا دا اللہ کتاب دا اللہ مخلوق دا بیان کو او زمان جسم عمر دے روحتول عمر بدے جماعت کے دیر شو زب اداشو اے دے جماعت دے زلا نوم پیدا جی زمان پلار زماتر حضر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وسلم زلا نوم پیدا زمان تو لمر جو ہے آپ دے جماعت کے دیر شو دے جماعت کے په دې کې زه پیدا شوم په دې کې لوی شوم او دې حد ته راورسېدم او هغه مرکز دی الله آباد لري په کوم مرکز کې چې ما قرآن زده کړی دی او ما په کې جدل زده کړی ده الله دې هغه مرکز آباد لري جامع امام محمد طاهر دارالقرآن پنجپیر ہے الله دې آباد لري او سوچ و دست ګوري الله دې خوار وزار کی الله دې تباہ برباد کی هغه کې بغیر د قرآن هغه کې بغیر د حق نه بل څه دي ټول کال به هغه کې سلور علما د الله تبارک و تعالی د نبی د احادیثو درس کوي او د شیخ الحدیث مولانا عبدالجبار سیبوندی محادث د دنیا عرب گناسی انتہائی تقویدار امتگیر سان دست بیده لکنه دا غن مخ که چکم شیخ الحدیث باچا سیبو دست بیده لکنه واللہ جد مخ نبیرنا دا حق کار سیسا کا دا رنگ مولانا مفتی سراجودی سیب دست دا غاقی شکل دو گو رئی که دا شکل بلی یا کنه بلی دا علماء باغی کې د قرآن د الله د نبی د احادیثو درس کوي قال شیخ القرآن مولانا محمد ویب سے پکې د قرآن او د احادیثو درس کوي دا رنګ مولانا سید مفرشا بچاته د پنځیر نوجوان عالم دین انتهائی متقی او تقوادار هغه به د احادیثو درس کوي نور علماء به کې بنول پڑھاوي دا الله دې دین مرکز دې الله دې آباد لري الله دې آباد لري مونږ به یې جدل لا کړی را مونږ به یې دین لا کړی دې زمونږه تر پرستی کېږي به دې الله وايي وتا به ما یو آیلګا روان یاد از بسې جوای ګول شي تا د امر رب ګار ز طرف از روان اِنَّ اللَّهَ يَكِنَ اللَّهَ تَعْلَى كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تِفَاغَسَا چِ قَوَيْتَا سُو خَبَرْدَار اللہ خبردار دے چطے اوکار کے بکم جذبے کے بکم بنیاد کے اگا اللہ تخکاری اللہ تے خبر دے اللہ تے خبر دے منگ اللہ تا بدر جدید ہے کہ منگ بکم یا تو بکم ارادہ ناسو آیا نوم د الله د رضا لپاره ناسیو که د چا نه شاباسي او د افرین به تمایو د الله د پداره الله د معلومه د الله تخکاری وتوکل علی الله خلق وای څوک به در دمګیانې درکوي څوک به در پسې پزوري څوک به در پسې پرابې ګنډي څوک زو څوک زو الله ايوا توکل على الله ځان پر الله تعالی باندې توکل على الله ځان پر الله باندې سپاره کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے زمائی زدمنگا ما تو آیا جماعت اشاعت توحید و سنا حق جماعت لوی ما دو آیا چه بیا با حق جماعت کم زائی ما دو آیا چه قرآن و حدیث دا کم جماعت منشور دے او توحید و سنت دا کم جماعت منشور دے چه آغا چی دے آغا حق نوی ما دو آیا چه بیا با حق جماعت دی او دا آغا جماعت اکابرین را جمشی علماء را جمشی او هغه متفقه به سلو کی او بیا ځان ته د جماعت سره وای او بیا هغه به سلو مشوره نه مانی دا یې مشورې به سلو نه مانی مسلمان به ځان ته وای مسلمان به ځان ته فکر وای زما د جماعت پابند یم چې جماعت ته به زړه گئی پس د دل په بنیاد باندې زبې خامخامنم جو دین بو بنیاد بانی زبی خام خامنم و توکل علی اللہ زان پارا پا اللہ تعالی باندی و کفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ تعالی کارساز یو اللہ کافی دے کنا اللہ اخبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوائی قل حسبی اللہ زمان بی ہوایا کافی دے مالر اللہ لا الہ الا ہوا لئی توکلتو بغیر دا اللہ نا بغیر دا اغنی برسو کتا کارسان مرگار شدنا مازان پا غبان اسپارل دے وهو رب العرش العظيم او مالك العرش لوی دې د لوی حکومت سلطنت مالک دې الله رب دې ذات ما جعل الله لرجل من قلبين یو مثال نبی ګرځولی الله د پارا دې یو سړی من قلبين وزرنا فی جوفی فا جیڑا داغکی نزارو کو بخیٹا کنی کارا داو بسینہ کی فدے تانکی وی نو جوب نمرا دیدا کس دینا دا فی جوفی بسینہ داغکی بسانہ داغکی دیو انسان زڑکے بسینہ کے دوزرو نری اولکی دیشی ودارنگی دده کائنات سو آلیانی شکره الائیو ده او جسنگ بیو سینه که دول رو نشکره ودارنگی دیو سری دو پلاران نشکره دخل رزید با یو پلاری و حارس ده زید امنی حارس باوائی زید امنی محمد بناوائی اتنا داره وما جعل ازواجكم اني ذكر ذولي ببيان استاسو اللائي آغا تظاهرون من الله جتازو زيار کا ادائي سرا زيار پہ جنہی صبح زيار پہ جنہی را بجت گئی زيار زيار زہار نو ام زہارو زہار دا زہر نا زہر شاد ہوئی گا تو سریبا خلی خلی داوی انت علی کا زہر امی تپا ما دا سے حرام آئی لکا زماد مور شا دیتا بے زہار دی تو سریبا خلی داوی تا زمامور جیتا زہار ہوئی تو پا عربو کے دارواجو جو زڑی با خوی دمور ہوئے باز آمیشہ دا پا عربی رہے ازا ازان حرام ہو رہا شریعت را گئے اسلام را گئے دارت میں ختم کرو سنگا جو زڑی خوی دمور ہوئے جو بس خیر دا جائز دا والا ناوی دا رضا پا کار دا جدی خوی دمور ہوئے ہوئے دا رضا پا کار دا جدی خرید مور ولی وی سزا ولی سب کار را دو میاش دی با مصر سن روجی نوی یاو روجی میاش که او خوانه دو بیا بیده سرکی شهرین متتابی آینی دو میاش دی بر لپسی دو دا با اول روجی نوی چی دا دو میاش دی روجی مکمل کی آخد ولی جایز شوا دانا چه اول با آغا خدا کی نبیا با نا نا جد خبر بدل دا قسم غدار جوال با قسم ماتے نبیا با کفارا ورکی فضیعار کے داری چه اول با کفارا ورکی نبیا با دلا آغا جا اسکی کی داولے را تداولا ورکی یہ بیا خدی دمور نا یہ بیا خدی دمور نا پختانا و ایوری گا چه بیا دې دې د سپین اوه ها وختانه وایګا ای دې بیا خلې د مور نه وای چې زړه ولې نو دا الله تعالی وای یو ځړی خپل خلې د مور وای نو دا خپل د مور نشي کېږي کنه نو دا غیر دا الہ وای بغیر دا الله نه بل چا دا نو غیر الہ کې دې شي نشي کېږي او کته وای نو دا خبره بل شانه همیشه به جهنم ځای الا هو ما یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه نو دا رنګ یې چې او سره خپل خدای د مور وای هغه د مور نشي کېږي دارنگ یو سڑے غیر زوی دزوی ہوئی نوار دزوی نشکے دے اللہ وعیدہ بلو وما جعالا او نیدی کردہ ولی ادعیاءکم متبنہ گان ساسو مختور کی دے متبنہ لفارا لفظ نشکے وزوی نیول نو داو خیر لمانا رکانا دے متبنہ وزوی نیول ہے لے پالی کو دا اردو کے وائی لے پالی متبنہ مو بولا بیٹا لے پالی مانا جی کہنے مو بولا بیٹا بخلے ویل کے بخلے ویل شبل دوئے وما جی علا ادھیاکم نید گردولی آب بخلے ویل شبل زامن تاسو اب ناکم زامن تاسو اغلا تو خپل زامن نشی کے دے باغی بانی شرائیو کم دا خپل زوی نشی کے دے ازی تا دمینے نا یو کشر دوائی بچے بازان لا خبر اللہ خوب دیب ہونی آز ہاں تو دوائی زویا دمینے نا دوائی وہاں اس دا دوائی جدا زمان زوی دے اغا دینا او دیرا حرام ساو دا حرام حرام دا خبر تا الزام حکومت دے ذالکم قولکم بی افواہکم دا خبر ساسو دی پخلی ساخلو سا زبان دی ہاں زبانی جمع خرچی ہوتا ہوئی دا از زبانی جمع خرچ دی از اعرام دی خلق بی پلانی بوز با دی دا دی بوز با دی واللہو یکول الحق او اللہ تعالیٰ ہوائی رشتیا حق اللہ رشتیا ہوئی اللہ جس ہوئے دا رشتیا دی تاغی مقابلہ کے جس دی اگر طول غلط او دنو دی وہوائی آد سبیل او آخی سمالارا قرآن چکم خبرہ کئی اگر سیل آرخی اللہ آد القرآن یادی للتی ہی آکوان دا قرآن دا آغ لاری نشاندہی گئی چغڑی را مضبوط را چغڑی را مضبوط را دارنگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وائی من تباہو قادہو الالجنہ سوک چردے قرآن بزی روان شا تو دا قرآن بے جنت ترسائی دے بے جنت ترسائی وہو آیاد سبیل او آغا خیئی سیئی لارا دا اللہ پسی بزی دا اللہ کتاب پسی بزی دا اللہ دے نبی پسی بزی ادعوهما لآبائیم بلی آغای سوپر دا چچا متبنا گردول رے دا سوائے زید ابن محمد دا سمو آیا دا آغا دا اصل بلار کو دنبانی آغا دا واضر کو وائے زید ابن حارث دا سی وایا بڑی آئی بزمونو دا پلارا نو دا آئی بنی سبت اصل پلارا نو دا آئی ہوا اکسا تو آئند اللہ دا دیر دین صاحب خبر دا دا اللہ پا نزبانی اس تا پیدا دی یون علی و نزبت بلتا کی جدا دا پلانی زوی دی دا مو آیا دا دا ظلم خبر دا چې د چا زوی دی دا وا چې دا د هغه زوی دی ورځې باندې خلکو ویلو کې صحیح مچه وړه کړې ده وایي د قیامت په ورځ باندې به د مور په نوم باندې بدله کېږي د مولا خبره به راوی زده کړه چې نکاح به تړلې د مور نوم یې تړې د ښځو د مور ځای به ډېره سودا وه هلکه دا ولې وایې یاره دا پته نه لګېږي چې دار دغه دړي اصل زوی به کا زوما ما جدا دې لا کاکا ناستو چې دې دل خپل نو والا چې ولې دا زما د زوی حرام دي الله تعالی ستار وي دا الله تعالی نه ډېر ها عیب پټون کې عیب عیب عین و غیب نو ها او پردا جون کې بل څوک نشته تار پر دا چون کے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وائی چی پر دنیا کے چاہتا نسبت کے دو او مشہور آوا چی داد پلانی زویا دے قیامت پر اللہ نے بدارا پنم باہے بدلے کی دے وائی وی دموگ نمبا زکا غستے کی گی چکا اصل پلار والا یاد کی نو خلق وی چو ہو دا بورانیو قیامت کے قیامت کے بلی خبرو دا نمشی ہاں اندے بلی ربانی توری نوری اندے بلی خبرو دا نمشی اندے بلی بل جانی مہوری ولی اندے بلی خبرو دا بل جانی مہوری اندے بلی دنیا کے چلون گرمی زیادہ شی اصلاح پلار روانی دوتا پلانی خیر آلی اگر آوان ورطا تا ماری خیر آلی و جب جزا مادر مدالو واللہ کا پوچھ رہے جو دلتی بے گرمی کی دینا مادو کار بس کری نو آل دیکی بلی بیاسی دینا سمادو کاری ہوگی اگر کی چاہیے و تدی دنا دی جو رہے گا رچاد مور نمی واغت رچاد پلان نمی واغت سب وہ آئی مارا رچاد مولیانو خبری وی مولیانو کسی وی دار دی اگر دینو نو دای خلقو دا دین خوده غریبانانو دا حالو نشتی آوامنو بیارو تا دا جنگ جوڑی گی ما سبو وای فا ایلم دالمو بس کچر این نپی جنی داسو آبا اومد پلاران دا غی ضروری دا چه خام خوابو توجیه دا پلانی زویا ضروری دا ضروری خونه دا کنا فا ایخوانو کنو پی دینی نورونا سازو دی بدین کے نداو داو اے رو را اے رو را وموالیکم وموالیکم دا مولا جمع موالیکم ندیو ای مولانا ویر چیزی ندا شرک دے اے دیتا ناس دے ایلہ وطا ولی مولانا خو کارساز دو ای یا زمون یا کارساز وی موالیکم زمان بل اللہ و مولا و جبریلو اللہ تعالیٰ رد مولا دے جبریل مولا دے تو اللہ کارزاز دے و جبریل کارزاز دے قرآن کی دید آگا لی اللہ ملگرے دے جبریل دوست دے ملگرے دے دول مومنان ملگری دی جب مانا دا ملگری دا دوست را دی بمانا نو ایرا جمانا مشتبی و ایرا مشتبی دا مشتبه خو آغا معنوی که آغا ظاهره نوی اما بهم این واضح کیگی و ده مولانا وای معنو واضح آغا و موالیکم او دوستان زادو دی لکر تبلیغیانو ای دوستا ای دوستا بس دوستا دوستا نوانی اللہ تعالی و ای دوستانم دی دوست و تو آیا رور و تو آیا ضروری دا جدا پلان نمی دردر دی او غیر پلان وانا چکم دنو پلان کے اغا واناو یادی وَلَيْسَوْ عَلَيْكُمْ جُنَاحُونَ او نشتے رے پتا زبانی سکونا فیما اخداتم بی باغ سکے چی غلطیو شرطا سنا پاغی اس یونم مشور شو زید ابن محمد بحل کو بی نخلوا در عدد چه روا کنا نکا پا غلطای دی دخلی نواتن لخو خیر دی چه بیاو ایرا پویا نشو ما خوکا کردن مدنی وای نو اللہ وی بیاو دی تخوصو کن بیاو در تخوصو کن ولیکن لیکن نیزی داسو ما پا دام مدد کلو بکن چه کس دیو تیرو نستازو چه دوائی زبیم دغو هم بی نو اللہ وی بیا بدر تفوز کون بیا بدر آنیو وکان اللہ غفور الرحیم بمخکنو خبرو بانی اللہ تعالی بخون کے او میرا باندے مخکنی خبری بس غیر کا مخک اختیار کوا بیادا سے بکوا اللہ تعالی وی النبی اولا بالمومنین پیغمبر دیر زیاد نزدی دی مومنانو دا بالالفزیم دا نفسنو دا اینا پیغمبر دیر زیاد حق لري و مومنانو بانی ده نفسنو ده غینا پیغمبر و مومنانو ده غی ده نفسن زیاد حق لري ده اللہ نبینا سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو و یا رسول اللہ واللہ چه بید اخبر زان ناراتا نور دار زنا خوگے نبی علیہ السلام وی جب عمر خبر اللہ کامل ندا وی یا رسول اللہ واللہ چه دا اخبر زان ناراتا خوگے بیوز دی خبر اکور اشوا النبی اولا بالمومنین پیغمبر دیر زیاد خوگ دے مومنانو تا من علب و سیب دا نفسنو دا غینا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملگردیا کے صحابی جنگی گی او پلار مخل رازی او صحابی دینا ڈڑا کئی او بیا والا مخل رازی بیا دینا ڈڑا کئی و جب درین در والا مخل رازی بی صبری گی نا جی سر دینا او آغا دینا در خوردو پر بلار نا تا پیغمبر ملگردیا کے پلار دنی دی کتنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذیہ وائی عبد الرحمن چھ بابا جنگ بدر کے دزمار دوری لاتے را غلوے خما دن اڈڑا اکڑا اغوات وی واللہ کزمان مخل را غلوے واللہ کسر بیدن نوے بریف سکری کرے سر با میدن اپنے کرو دا اللہ دے نبی مل گردیا کے نفلا دا قدل نیزوی دا قدل اس دیا نگردن وَعَزْوَاجُمْ مَعَدُمْ دیوائی پیغمبر کم کے جو اندیلے ودے داغر تخریز ہے دیو مدیانو اس نگاہ حرام ندے نوائی مور سرکی نگاہ کی نوائی قرآن خوائی وَعَزْوَاجُمْ مَعَدُمْ او بی بیانی دی پیغمبر آمین دی دی دی دی نوائی مور دا نکی دی مور شن ور در آوائی نگاہ کی گوایا لگونی اکل دی لفظی در کی لگ سمجھ دی اللہ تعالی در کی جی لگ سوچ بکے بی سوچ خبری دی آرم دی وَهُلُ الْأَرْحَامِ او دی رشتو خواندان بازوم بازر دی اولا بی بازن بی کتاب اللہ زیاد حق دار دی بمیراس کے زیاد نزدی دی بازو دا بی کتاب یعنی قانون دا اللہ کی من المومنین دا مومنان و انصار دا والمعاجرین دا معاجرین دا چه کم و ترشتہ کے دیر نزدی دی اگر میراس کے زیاد حق دار دی اِلَّا اَن تَفْعَلُوا اِلَىٰ اَوْلِيَائِكُمْ مَگر دا چه گوئی تاسو تو دوستانو خلو سرا معروبا سخی گرا جو سڑے مری او اغدا وسیعت پیدی چه زمان دا مال پدری مجتا کے زمان پلانی دوست لا دا شیور گئی دا جائز دے اغدا دے حق لری انہی پدری مجتا اغدا پارا دے وسیعت کولے اکو وسیعت ہونا کر نبیار دوست حق میں جوڑی گی چی آغا پولا گی دا بے یوبل سر آواز ہوگا وعدہ میں ہوگا کہ زمان شم دا زمان دا مال نیمہ بستائی ابل باوے زمان دا بستے اللہ دارا زمان ختم کر یہ دا نشتے ہاں کتاز ودا سکے گرہ گوئی نازان اللہ خبر اللہ و پا میراس کے دی نا شی صدار کے دے کان ذالکا دادا خبر بالکتاب مصدورا پا کتاب دا اللہ تعالیٰ کے لکل شوی دا اللہ قانون کی لکلا اللہ دی ممتا فام دا قرآن و سنت را نصیب کی او اللہ دی ممتا پا حق وانے استقامت نصیب کی اللہ تعالیٰ دی ممتا و قرآن و سنت دا عمل کو دیگرا کی اللہ تعالیٰ دی حال کو دیگرا کی